Слава непрадказальная пані, сама выбірае сваіх паклоннікаў, ці калі можна так сказаць, прыслаўнікаў. Яна ідзе ўперадзе, даючы шанс, вядома, не ўсім дагнаць яе. Алесь Камоцкі, бард, паэт, філёзаф па адукацыі, ненахабна, але ўпэўнена кідае вока на славу, і яна адчувае гэта. Недзе ў канцы 80-х гадоў, цяпер ужо мінулага стагоддзя, паехаў Алесь у Польшу. Як барда яго ўжо тут ведалі, але жыўцом не бачылі. На вакзале сустрэў Камоцка ягоны сябра Богдан Сыманенка, мажны, фактурны, лічы як два Алесі. Ён узяўся паднесці бардаву гітару, і ўсе прымалі Богдана за Алеся. Богдан і пачуваўся Алесем, хіба што аўтографаў не даваў. І толькі калі на сцэну узышоў Камоцкі, зразумелі, хто ёсць хто. Камоцкі аддаў даніну Бахусу, і цяпер з моцных напояў у яго адна гарбата. Таму аднойчы Васіль Быкаў з цёплаю смешкай казаў: «Добры чалавек Алесь Камоцкі, але калі б ён яшчэ піў, яму б цаны не было». Гэта жарт, а наогул Васіль Быкаў любіў слухаць Алеся. «Мне голас Алеся гучыць па-крывіцку і ўзнёсла і родна. Пісаў я для пранікнёнага барда і рамансы, і псальмы, і такія усмешлівыя радкі. Слава, развядзёнка маладая, любіць прыставаць да маладых, асабліва да капрызных тых, хто яе нібы не заўважае. Толькі ані ў дзень, ані ў начы, ад яе Алесю не ўцячы. Слава ведае, чаго ён варт, і шляхетны, і прыкольны бард».